ॐ सहनावतु सहनौतुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 287वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का पंचम पाद चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में छठे अधिकरण तक देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य, पृष्ठ संख्या 1863 पर 24वें सूत्र के भाष्य की प्रथम पंक्ति के अंत से किंतु यथा स्थविष्ठा इंद्राय प्रदात्रे एवं दध्यपि देवता संबंधार्थम विधीयते न चरु संबंधार्थम, ये स्पष्ट नहीं हो रही है पंक्ति, इसमें दधी का संबंध कर रहे हैं अथवा देवता का संबंध का विधान कर रहे हैं। जैसे स्थविष्ठा मोटे जो चावल हैं, व्रीही हैं, वो तंडुल हैं, वो इंद्र प्रदात्र इंद्र के लिए है, यानी उसका संबंध देवता के साथ में किया गया। ऐसे ही दधी का भी देवता से संबंध करने के लिए विधान किया जा रहा है, न कि चरु से संबंध करने के लिए। दधी का संबंध चरु से करने के लिए नहीं कथन किया जा रहा है, दधी भी प्रदात्र इंद्र के लिए यानी देवता के लिए कहा जा रहा है। जैसे स्थविष्ट कहे जा रहे थे वैसे ये भी कहे जा रहे हैं, अर्थात जो द्रव्य है वो द्रव्य जो है वो देवता के लिए कहा जा रहा है, न कि चरु के लिए कहा जा रहा है। जी, यहां पर जो कहा कि देवता संबंधार्थम विधीयते, तो देवता के संबंध का विधान हो रहा है अथवा दधी का विधान हो रहा है? यहां पर दधी को देवता से जोड़ने के लिए दधी का कथन किया गया। वैसे यूं कहेंगे दधी का किया, लेकिन दधी किस लिए किया गया? देवता से जोड़ने के लिए, संबंध देवता से जुड़ रहा है इसका, चरु से नहीं जुड़ रहा है। अगर चरु से जुड़ेगा तो फिर वो अर्थ जाएगा कि चरु बनेगा वो दधी में ही बनेगा और जो असन्नाय पक्ष है उसमें फिर ये नहीं हो पाएगा। और जिस पक्ष के अंदर देवता से जुड़ा हुआ है और वहां दधी नहीं है तो नहीं है, चरु तो फिर भी रहेगा, वो पानी में पक जाएगा। हाँ जी, एक बार अब इसमें पहले आया था कि यहाँ ये जो वाक्य हैं, तीन जो वाक्य हैं तंडुल वाले, तो उनमें देवताओं का विधान किया जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर दधी का भी संबंध अगर जोड़ेंगे तो फिर तो एक संबंध फिर और बनेगा, एक विधान फिर और बनेगा। नहीं, देवताओं का विधान किया जा रहा है, लेकिन देवताओं का विधान वहां विभाग पूर्वक किया जा रहा है कि ये तंडुल उसके लिए, ये उसके लिए, उस देवता के लिए। ठीक है, विभाग की मुख्यता नहीं है, लेकिन देवता का विधान किया जा रहा है। लेकिन देवता के लिए क्या जुड़ रहा है? हवी जो उसको दी जा रही है, ये हवी इस देवता के लिए। कहा तो देवता को ही कहा जा रहा है, लेकिन संबंध तो हवी के साथ में जुड़ेगा ना उसका। ये देवता को क्यों कहा जा रहा है? देवता का केवल नाम कथन तो उल्लेख नहीं है, नाम कथन के लिए तो नहीं है। ठीक है, भोजन रखा हुआ है और हम किसी व्यक्ति का नाम लें तो यद्यपि उस वाक्य में उस व्यक्ति का विधान किया जा रहा है, पर किसके लिए? इस भोजन के लिए। तो भोजन का संबंध उस देवता से, उस व्यक्ति से जुड़ेगा, ऐसे यहां पर भी जुड़ेगा। और कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1850 में ये जो अधिकरण है, उपांशु याजेपि देवता अपनयना अधिकरणम, तो इसमें जो कल आपने बताया था कि पौर्णमासी में तो चूंकि उपांशु या दर्शिष्टि में उपांशु याग होता ही नहीं है, तो फिर इसका यहाँ पर विचार क्यों किया? तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ भाष्य में इन्होंने विकल्प दिया है, मतलब विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं, किसी के मत में होता है किसी के मत में नहीं होता होगा, इसलिए इसकी जो व्याख्या है इस पृष्ठ में दूसरे अनुच्छेद में अथवा उपांशु याज द्रव्यात पूर्वेण वाक्येन अपनीता देवता न च तद अपरेण वाक्येन देवतांतरे संयोजितम् तस्मात् प्रहीणमेव तत्। अर्थात उस पक्ष में याग ही प्रहीण हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं इसमें, मतलब याग ही नहीं होगा उपांशु याग। देवता हट गया, देवता हट गया और वो जो द्रव्य है वो अपर वाक्य से देवतांतर से संयोजित नहीं हुआ तो वो हट ही गया, बस हट गया। ठीक है, बिना देवता के क्या होगा उससे, तो मतलब यहाँ पर दोनों ही पक्ष इन्होंने भी स्वीकार किया, ऐसा कहना पड़ेगा। इसमें इन्होंने सीधा संकेत तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये बात मानी जा सकती है। युधिष्ठिर जी ने भी इस तरह से संकेत किया है कि इसमें दो मत हैं, तो या किसी नहीं भी लिखाओ तो भी किसी के मत में ऐसा मान करके यहाँ पर चर्चा चला दी गई। सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन कहीं होता है तो भी तो सर्वशास्त्र हैं, ये आपस में एक दूसरे का चीजों को ले सकते हैं, ली जाती हैं, तो चल सकता है। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न है 1852 पृष्ठ में, तेरहवां सूत्र है सिद्धांति का, तो इसमें इन्होंने वो जो हबी है, हबी को सीधा अभ्युदेति के साथ में जोड़ा है, निरुक्त के साथ में नहीं जोड़ा है, तो इससे अनिरुक्त होने पर भी अगर चंद्रमा उदय हो जाए तब भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, ऐसा निष्कर्ष निकाला है। तो जैसे पहले वो हबीरारती न्याय आया था उसमें भी जैसे उन्होंने दोनों को साथ में नहीं जोड़ करके सीधा हबी को ही आरती के साथ में जोड़ा था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हबी को ही अभ्युदयात के साथ में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे हवि तो एक द्रव्य है, हवि तो एक द्रव्य है, तो वो तो हमेशा ही उपलब्ध है, मतलब जब याग शुरू नहीं किया तब से ही विद्यमान है वो, तो फिर वो कैसे मतलब बन सकता है इसमें? सीधे निमित्त तो नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि वाक्य इस तरह का मिलता है ना, उस वाक्य से हम क्या करेंगे, वाक्य ऐसा मिल रहा है तो वहां पर वो शब्द पढ़ा गया है, सम्मान के चलते हैं जी। जिसके पास में हवी हो और चंद्रमा उदित हो जाए, ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं ये, तो ये तो एक मिनट रुको। इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि हवी ही अभ्युदेति, केवल इन्होंने इतने को लिया, तो हवी ही का मतलब हो गया कि हवी अपने पास में कोई भी द्रव्य है वो हवी, अब अभ्युदेति चंद्रमा उदित हो गया तो वो तो त्रयोदशी के दिन भी उदित हो सकता है, द्वादशी के दिन भी हो सकता है, हवी तो हमारे पास में पहले से रखी हुई है, तो वो किस तरीके से मतलब निमित्त बन रहा है फिर? नहीं, उसको उससे पहले की हवी तो यूं अलग से रखी होगी, लेकिन उसको लेते हैं ना संकल्प करके, निर्वाप करते हैं, निर्वाप से पहले लेते हैं उसको, उस समय की बात है जब हम ये करते हैं कि अब हमें ये करना है, दर्शेष्टि करनी है, अमावस्या आने वाली है, तो उससे पहले निश्चित समय पर उसको लिया जाता है कि भाई अब हमें करना है, तब से ये लागू होगा। यूं तो हवियां पड़ी रहती है, यूं तो भोजनालय में भी रखी हो, घर में रखी हो, यूं तो द्रव्य रहता ही है, उसको हवी नहीं कहेंगे जो उसको हवी नहीं, हवी के रूप में जो गृहित होता है। अब ये हम इस हवी के प्रयोजन से इसको ले रहे हैं, ऐसा जब संकल्प आदि हो जाता है तब से इसको लेना चाहिए, अब ये कर्म करना है और उसके लिए हवी है, ऐसा जब कर लेते हैं तब से मानी जाएगी वो जी। और एक दूसरा इसमें ये प्रश्न है जी कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसका जो वाक्यार्थ निकाला कि हवि ही प्रवृत्तम अभ्युदेति, हवि प्रवृत्त हो गई अब चंद्रमा उदित हो जाता है तब भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो इसमें प्रश्न ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक नया शब्द लाया प्रवृत्तम, और यहाँ पर साक्षात निरुक्तम पढ़ाई हुआ है, तो एक यहाँ के शब्दों को छोड़ करके और एक नए शब्दों को ला करके वो करना उसकी दृष्टि से कैसे थी? उसको तो जोड़ नहीं सकते निरुक्तम को ये वाक्य भेद के कारण से, तो हवी है तो हवी का क्या मतलब होगा, फिर लक्षणा में जाकर के प्रवृत्ति लेना पड़ेगा, लक्षणा में जाकर के प्रवृत्ति शब्द तात्पर्य इन्होंने ले लिया। इसमें गौरव नहीं होगा निरुक्त की अपेक्षा? हविरभ्युते इत्युच्य माने प्रवृत्तम हविरभ्युते इति गम्यते, ये तो तात्पर्य तो लक्षणा में ही जा रहे हैं, वाक्य भेद को बड़ा दोष माना गया है ना। गौरव वाली बात तो तब आएगी जब हम एक किस अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना लंबा प्रयत्न करते हैं। तो अभिधा की अपेक्षा तो इसमें गौरव है ही, लक्षणा में जा रहे हैं, लेकिन इसमें वाक्य भेद तो नहीं हो रहा है। उसमें तो वाक्य भेद हो रहा है तो उसको तो बड़ा दोष माना जाता है। जी, और 1865 पृष्ठ में 65 या 57 पृष्ठ में इसमें जो ये अधिकरण है, अनिरुक्ते पी अभ्युदय वैकृतिभ्य एवं निर्वापाधिकरणम, तो इसमें दो आचार्यों के मत दिखाए कि एक आचार्य कहते हैं कि विकृति वाली देवताओं को लेना चाहिए और एक आचार्य कह रहे हैं कि प्रकृति वाली को, और यहाँ पर दोनों के ही केवल मत मात्र दिखाए हैं। यहाँ लिखा तो एक पूर्व पक्षी सिद्धांति, परंतु जैमिनी ने तो दोनों आचार्यों का दिया है, तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ये विकल्प मानते थे जैमिनी, दोनों का मत दिखा दिया तो दोनों ही ठीक है। युधिष्ठिर जी का तो यही कहना है, युधिष्ठिर जी का यही कहना है कि आचार्य का मत है तो सर्वशाखा प्रत्येक कर्मताधिकरण की दृष्टि से भेद भी है तो स्वीकार्य है। तो इन्होंने स्वयं ने भाष्य में पूर्व पक्षी और सिद्धांति लेकर के किया है, इसको दोनों को ठीक मान रहे हैं। जो भी है जी। और एक प्रश्न है कि अभी ये जो पाद शुरू हुआ पृष्ठ संख्या 1838 से, तो यहाँ पर चंद्रमा अगर उदित हो जाता है तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, चंद्रमा उदित नहीं हुआ है तो प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से तो तिथि का पंचांग आदि से पता लगता ही है, तो ऐसी स्थिति में भी मतलब कभी गलती हो सकती है, तो क्या जो षडंगों में जो ज्योतिष को रखा है इसी कर्मकांड की दृष्टि से ही उसका प्रयोजन देखा जाएगा या फिर मूल वेद में कोई आवश्यकता है उसकी? नहीं, ये तो दो प्रश्न हो गए आपके। एक कर्मकांड में तो उपयोगी है ही, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कर्मकांड में तो है ही और वेद के अंतर्गत भी अर्थ लेते हुए माना जाता है कि भाई वहां भी कुछ अर्थ कैसे है ये तो व्याख्या है, इसकी ऐसी क्या विशेषता है कि अर्थ करते समय कुछ विशेषता उससे हो रही हो, ऐसा वेद मंत्र के भाषा में। लेकिन यहां तो खैर उपयोगी होता ही है, वैदिक कर्मों में, श्रोत कर्मों में, इनमें तो उपयोग होता ही है। और दूसरा आपका है कि भाई पंचांग तो है ही और उसके अनुसार तिथि भी हम ले लेते हैं, पर इसमें इनका जो काल का भेद होता है ना थोड़ा थोड़ा सा, उसमें अंतर रहता है उदय होने में। हम दिन तो जैसे पहला दूसरा दसवां बारहवां ये सीधा सीधा लेते हैं ना, लेकिन वो हमेशा सही नहीं बैठता है। एक दिन में दो तिथियां भी आती हैं और दो दिन में एक ही तिथि भी चलती है, वो जो भेद है उसके कारण से अगर वो ठीक ठीक नहीं पता है तो सामान्य रूप से जब देख रहे हैं तो उसमें ये अंतर आ सकता है ऐसी स्थितियों में। और दूसरा बादल आदि हो और हो उस सबको देख करके भी अंतर पड़ता है ना, ये हमारे को दिखाई नहीं दिया, वो हमारे को भ्रांति हो गई किसी कारण से, वातावरण ऐसा है और उगा नहीं, कल्पना जो हम गणना कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे पीछे, वैसे तो बिल्कुल गणित के हिसाब से ही चलता है। और जैसे मुसलमान लोग भी ईद का चांद देखने के लिए खड़े रहते हैं ना, वहां पर दिखता है तब फिर उसके बाद में घोषणा होती है, वैसे दिनांक को कुछ बता के रखते हैं कि ईद किस दिन होगी, इस दिन होगी, इस दिन होगी, लेकिन फिर भी वहां पर ये साथ में शर्त जोड़ते हैं चंद्र दर्शन, ईद का चांद जो है दिखने में कठिन होता है, इसलिए किसी मुहावरा ही बन गया तो ईद का चांद हो गया। कभी कभी दिखता है, कभी नहीं, बड़ी मुश्किल से दिखता है, दिखते रहते हैं दूर से, जैसे ही थोड़ा सा दिखना दिख जाता है किसी एक को भी दिख गया अब फिर मान लेते हैं कि वह फिर शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं वो है? जलयान में, जल वाले जहाज में समुद्र में जाकर के बीच समुद्र से देखते हैं, वहां से घोषणा करते हैं, वहां से भी देखते हैं, यहाँ भूमि पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहां दिखाई दे जाए ऐसा करके। ठीक है, तो आगे का पाठ चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 1864। ये पृष्ठ संख्या आप लोगों ने ठीक कर ली होगी, पर्ची लगी हुई है उसके अनुसार से। तो छठे अध्याय का पांचवां पाद, सातवां अधिकरण, शीर्षक है सत्राय प्रवृत्त मात्रस्य। इसमें सत्राय को अलग कर लीजिए, प्रवृत्त मात्रस्य को अलग कर लीजिए। सत्राय प्रवृत्त मात्रस्य व्युत्थाने विश्वजित विधानाधिकरणम्। सत्र के बारे में चर्चा आई और उसमें विश्वजित की भी चर्चा आई थी, तो यहां आप कह रहे हैं कि सत्र के लिए प्रवृत्त मात्र है, बस शुरुआत ही हुई है, लेकिन वो वहां उठ गया, उसमें कुछ लोग उठ गए, दीक्षित लोग उठ गए, तो ऐसे में विश्वजित के विधान का अधिकरण है। देखो तो इतना बड़ा कर्म है अभी सत्र, और सोच विचार के ही निर्णय किया होगा, और तभी करने बैठे थे, लेकिन फिर प्रारंभ किया और उठने का हो गया। इतना बड़ा कर्म सोच विचार करके भी कई बार ऐसा होता है कि उसको बदलना पड़ता है, या वो मना कर देते हैं, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो प्रवृत्त नहीं होता, बदल देता है उसको, हो सकता है, संभावना है। तो भाष्य देखिए, इदम आमनंती यदि सत्राय दीक्षितानाम सामी उत्तिष्ठेरन। जो सत्र के लिए दीक्षित हो चुके हैं, सत्र में चूंकि सारे यजमान होते हैं, वही ऋत्विक भी होते हैं, तो सभी दीक्षित होते हैं, तो यदि सत्राय दीक्षितानाम सामी उत्तिष्ठेरन, सामी मतलब बीच में ही, मध्य में ही उठ जाते हैं, तो सोमम अपवच्य विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वस्तोमेन सर्वपृष्ठेन सर्ववेदस दक्षिते दक्षिणेन यजेरन। ये सब तो विश्वजित के विशेषण है कि अतिरात्र, सर्वस्तोम, सर्वपृष्ठ, सर्ववेदस दक्षिणा जिसमें हो, तो विश्वजित को करें। कैसे? सोमम अपवच्य, सोम को अलग करके, विभाग करके। सोम यानी तो सोम लता जो होती है, विशेष द्रव्य है, तो उसको जितने लोग थे उनमें आपस में बांट लेते हैं। अब काम शुरू किया है, काम शुरू किया तो उसमें धन भी सबने दिया है, द्रव्य का त्याग करने वाले सभी हैं, और चीजें भी आ गई हैं जो जो हैं, और अब अलग अलग हो गए तो क्या करेंगे, जो चीजें आई हैं उनको बांट लेते हैं, और अलग अलग होके फिर सब अपना अपना अलग अलग विश्वजित त्याग करते हैं प्रायश्चित के रूप में। छोड़ नहीं सकते अभी भी, वो बिल्कुल ही छोड़ करके बैठ जाए ऐसा नहीं है, विश्वजित तो करना पड़ेगा उनको, और उसमें सर्ववेदस दक्षिणा भी देनी पड़ेगी उनको। साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो संकल्प लिया था वो तो उसको फिर भी करना चाहिए। हो सकता है किसी कारण से साथ साथ नहीं कर पा रहे हो, अलग हो गए तो एक दो अलग हो गए तो दूसरे देखें कि और कोई मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करें। चीजें समूह से ही हो सकती है, समूह नहीं है तो फिर अलग अलग हो जाएंगे, सब अपना अपना करेंगे, लेकिन चीज नहीं छोड़नी है, वो विश्वजित तो उनको प्रायश्चित के रूप में करना ही होगा। तो सोम को बांट करके, सोम एक उपलक्षक के रूप में उपलक्षण है, अन्य भी जो द्रव्य है जो उन्होंने मिलकर के साझा पैसा वहां लगाया है, और उसमें जो चीजें बची है वो सारी आपस में बांट लेंगे, विभाग हो जाएगा उनका। तत्र संदेह किम क्रीत राजकस्य उत्थाने विश्वजित उत प्रवृत्त मात्रस्य इति। तो क्रीत राजकस्य, जिन्होंने राजा को खरीद लिया है, राजा मतलब सोम राजा, सोम लता, उसको खरीदने के बाद में अगर उठ जाए तो विश्वजित करना चाहिए, अथवा केवल प्रवृत्त हुए अभी सोम का क्रय नहीं किया है तब भी कर लेना चाहिए। ये प्रश्न क्यों उठा कि यहां पर बीच में छोड़ने का कहा, लेकिन आगे कहा सोमम अपभज्य, ये एक विशेषण दे दिया सोम को अलग अलग करके। तो यदि ये सोम क्रय से पहले ही उठ जाए तो फिर सोम का तो विभाग कर ही नहीं सकते, सोम का क्रय ही नहीं किया गया है, तो ऐसे में फिर विश्वजित भी नहीं होगा, ठीक है, इस लक्षण से। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि सोम का क्रय जब कर लिया है तब यदि उसके बाद में उठ जाते हैं, और उससे पहले उठते हैं तो विश्वजित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा एक संकेत इससे जाता है। वह पूर्व पक्षी इसी बात को कह रहा है, साम्युत्थाने विश्वजित क्रीते विभाग संयोगात। तो साम बीच में, साम्य उत्थाने बीच में उठने पर विश्वजित करना चाहिए, कब? क्रीते, सोम के क्रय करने पर, क्योंकि विभाग का संयोग, विभाग का कथन यहां पर वाक्य में किया गया है। भाष्य, साम्युत्थाने विश्वजित क्रीते स्यात्, क्रय करने पर ही होवे, होता है विभाग संयोगात, विभाग का देखो संयोग है, सोमम अपभज्य विश्वजिता यजेरन इति, ये सोमम अपभज्य की तरफ संकेत है। ये ही अकृते राजनी उत्तिष्ठन्ति, सोम का क्रय से पहले ही, सोम के क्रय से पहले ही जो उड़ जाते हैं छोड़ देते हैं, तेषां सोम विभागा भावात वैगुण्यम स्यात्। और ऐसे में अगर वो विश्वजित करते हैं तो सोम का विभाग किए बिना विश्वजित करेंगे तो वैगुण्य होगा उसमें। तस्मात् कृत राज का उत्तिष्ठन तो विश्वजितम कुरियो हो, तो जिन्होंने सोम का क्रय कर लिया है वो अगर बीच में छोड़ते हैं तो ही उनको विश्वजित करना है, उससे पहले छोड़ दो तो विश्वजित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांती कह रहे हैं प्रवृतम व प्रापणान निमित्तस्य, नहीं प्रवृत्त मात्र, प्रवृत्ते व प्रवृत्त मात्र में ही अगर उठ जाते हैं तो विश्वजित करना होगा, क्योंकि निमित्त वहां पर ये उठने का निमित्त है। भाष्यवा शब्द पक्षम व्यावर्ता इति, प्रवृत्त मात्र से उत्थाने स्यात्, बस शुरुआत हुई है और फिर अगर उठ गए तब भी विश्वजित करना पड़ेगा। कुतः प्रापणार्थ निमित्तस्य, निमित्त क्या है, निमित्त के प्राप्त होने से, निमित्त क्या है, साम्योत्थानम निमित्तम विश्वजितः, विश्वजित का निमित्त है बीच में छोड़ देना, बस इतने होने पे होगा, तच्च प्राप्तम, और वो हो ही, निमित्त आ ही गया है। न च तत्शक्यम विशेषयितुम कृते यदि साम्य उत्थानम इति, इसको हम विशेषित नहीं कर सकते कि क्रय करने पर यदि बीच में उठ जाते हैं तो, बस बीच में उठते हैं तो ये करना होगा विश्वजित, ये विशेषित नहीं कर सकते इसको। पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें अथ यदुक्तम अकृते राजनी उत्तिष्ठन्तो विभागा भावत विगुणम कुर्योरिति, अब पहले ही अगर उठ गए और फिर विश्वजित कर रहे हो तो सोम का विभाग तो होगा नहीं, तो इसलिए विश्वजित में वैगुण्य आएगा। तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार कीजिए, ये दोष तो रहेगा। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांती 27वां सूत्र, आदेशार्थे तराश्रुति ही, बोले ये जो श्रुति है आदेशार्था इतराश्रुति, इतराश्रुति मतलब दूसरी श्रुति, तो दूसरी श्रुति कौन सी है, तो ये सोमम अपवच्य को ले रहे हैं यहां पर, ये कुतुल वृत्ति के अनुसार लिखा हुआ है। तो इतराश्रुति दूसरी श्रुति, यानी श्रुति का जो दूसरा भाग है वो इतराश्रुति आदेशार्था, वो तो केवल आदेश के लिए है, यानी सब द्रव्यों के विभाग के लिए है। यहां जो सोमम अपवज्य कहा इसमें सोम तो उपलक्षक है, केवल उपलक्षण से अन्यों का भी ग्राहक होगा, जितने भी द्रव्य हैं उन सब का भी विभाग होगा, केवल उसको बताने के लिए यहां पर कहा गया है। विश्वजित के निमित्त के रूप में इसका कथन नहीं है। तो आदेशार्था इतराश्रुति न विभागो विधीयते, यहां पर विभाग का विधान नहीं किया जा रहा है। विद्येते ही तथा वाक्यम, और अगर विभाग का विधान भी मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। सामी उत्थाने विश्वजिता यजेरन सोमस्य तु विभागम कृत्वा इति, दो वाक्य कैसे बनेंगे, बीच में उठने पर विश्वजित से यजन करे और सोम का विभाग करके करे विश्वजित को, ये दो दो विधियां हो जाएंगी। तेन अपवज्य इति अनुवाद, तो यहां पर अपवज्य है इसको अनुवाद मानेंगे। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम प्राप्ति रीति चेत, आपने अनुवाद कैसे मान लिया, अनुवाद प्राप्ति पूर्वक होगा, पहले प्राप्ति होगी तो अनुवाद मानेंगे। तो बोले प्राप्ति कैसे हो गई इसकी, तो बोले अर्थात उत्तिष्ठताम विभागो भवती धनस्य, बोले जो उत्तिष्ठताम उठ रहे हैं उनका अर्थ से ही, स्वभावतः ही विभाग होता है धन का। एक काम बीच में छोड़ा है तो जो धन का तो विभाग करेंगे ही ना, जैसे कोई व्यापार आदि भी करते हैं, दुकान इकट्ठे लगाते हैं और अगर छोड़ रहे हैं तो जितना है उसका विभाग तो होगा ही, ये तो स्वभावतः ही प्राप्त है, न्यायतः प्राप्त है, अर्थतः प्राप्त है। तो इसलिए उसका जो कथन किया जा रहा है ये अनुवाद है। सो अयम सर्वद्रव्याणाम विभाग सोम विभागे न लक्ष्यते, तो सोम का विभाग जो कथन है उससे सब द्रव्यों का विभाग वहां पर लक्षित होता है। चूंकि ये अनुवाद है इसलिए इसमें उपलक्षण के रूप में हो रहा है और इससे अन्यों का भी ग्रहण हो जाएगा। सोमम विभज्य अन्यानी च द्रव्याणी थी, सोम का विभाग करके और अन्य द्रव्यों का भी विभाग करके। आदेशार्था इतरा श्रुतिर भवती, ये तो सूत्र का अंश है कि जो इतर श्रुति है, इतर श्रुति मतलब ये ही वाली सोमम विभज्य अपभज्य, ये आदेश के लिए है। तस्मात कृते च अकृते च राजनी उत्तिष्ठताम विश्वजिदिति, इसलिए राजा के सोम के क्रय कर लेने पर या बिना क्रय किए भी यदि उठते हैं तो विश्वजित तो उसको करना चाहिए। सत्राय प्रवृत्त मात्र से व्युत्थाने विश्वजित विधानाधिकरण, सत्र के लिए प्रवृत्त मात्र से भी अगर उड़ जाते हैं तो विश्वजित का विधान किया गया। अब इसमें जो कुछ चीजें हम इकट्ठे होके करते हैं व्यापार आदि, वहां तो कोई ऐसा बात नहीं होती कि उसके लिए कोई प्रायश्चित करना पड़े, क्योंकि विभाग हुआ हम साथ में नहीं रहे व्यापार कर सकते, तो बस अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना कुछ और करना है जो कर लेते हैं। लेकिन ये प्रसंग किन किन चीजों में है, जहां पर किसी देवता के लिए किसी बड़े के लिए कुछ संकल्प करके इकट्ठे जुड़े हैं, वहां पर ये बात होती है। किसी विशेष कार्य के लिए, राष्ट्र के लिए, वेद के लिए, ऐसे कुछ परोपकार और बड़ी चीज के लिए जब संकल्पित होते हैं और अब लग रहा है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो केवल अलग होकर के चुपचाप अपने अपने काम में लग जाओ ऐसा नहीं होगा, आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो आपने संकल्प लिया है उसकी पूर्ति मिलकर के नहीं तो अकेले करनी पड़ेगी, ऐसा यहां पर अभिप्राय है। क्योंकि देवता के प्रति या जो बड़ी चीज है उसके लिए तो हमारे को करना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई एक संगठन बना, पार्टी बनी, दल बना और उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, देश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, ऐसे संकल्प से जुड़े। अब जुड़े ले करने भी लगे लेकिन उनमें विभाजन हो गया, अलग हो गए। तो अब वो जो अलग निकलने वाले हैं, अगर वो अलग निकल करके अपने व्यक्तिगत कामों में लग जाएंगे तो क्या होगा, उनका दुष्प्रभाव होगा, ये उस प्रयोजन वाले थे ही नहीं, ये तो अपने काम के लिए थे। तो अगर वो अलग भी होते हैं तो भी उनको उसी दिशा में काम करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, उसमें वो हेतु ये देंगे कि हम इनके साथ नहीं रह सके, लेकिन काम तो हमारा वही था, लक्ष्य तो वही था, हम जिस लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे थे ये नहीं कर पा रहे, हम इसलिए अलग हुए हैं, ऐसा कुछ वो औचित्य दे सकते हैं कि हम साथ साथ नहीं कर पाए लेकिन लक्ष्य हमारा वही है और हम उसको पूरा करेंगे, उस देवता के लिए करेंगे, उस बड़ी चीज के लिए करेंगे। उन स्थलों पर यह लागू होगा, व्यक्तिगत में तो स्वतंत्रता है। किसी गुरुकुल में बहुतों ने मिलकर संकल्प लिया कि भाई हम गुरुकुल के लिए करेंगे, पढ़ाएंगे, अब उनमें से कुछ छिटक गए इधर उधर, लिया तो था मान लो 10-15-20 ने कि हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे, अब धीरे धीरे छिटक गए, नहीं बन हो पाया। तो जो बच गए वहां पर उस गुरुकुल में, वो कहते हैं देखो सबने संकल्प लिया था मिलकर के और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गई, वो अलग अलग हो गए। ऐसे में जो वहां से अलग होकर के या तो वो फिर उसी काम को करें किसी कम मात्रा में या कैसे भी, लेकिन करे उस काम को, एक उसको छोड़ के अपने व्यापार धंधे में लग गए तो फिर तो वो आलोचना का पात्र बनेगा ही। इसलिए अच्छे कार्य में यदि हम अलग हो भी गए हैं तो ऐसा करते हैं। जैसे कई जने कई संगठनों के अंदर होता है ना, मान लो आर्य समाज में ऐसा हुआ, ऐसा बहुत जगह होता है, वो इकट्ठे रह के कार्य कर रहे हैं, वे वेद का प्रचार करना है, ये सब करना है और वहां हो नहीं पा रहा है मान लो, तो वो क्या करते हैं, ये तो अलग से आर्य समाज बना, तो वो छोड़ के यूं बैठ जाए तो वो तो फिर दोष हो जाता है, अलग से बनाते हैं या भिन्न नाम से बना लेते हैं, काम वही करते रहते हैं। वो कहते हैं देखो वहां नहीं हो रहे थे, अब देखो हम भी यही काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, हम भी करेंगे। वो इन चीजों के अंदर इस तरह इसको प्रायश्चित के रूप में कह लिए, लेकिन जो संकल्प लिया है उसको हमें पूरा करना होता है, ऐसा भाव है। अगला अधिकरण 8वां, ज्योतिष टोमस से द्वादश दीक्षा नियमाधिकरण। ज्योतिष टोम में कितनी दीक्षा हो तो बोले द्वादश दीक्षाएं हो, ये यहां पर सिद्धांति कहेगा। ज्योतिष टोमम प्रकृति श्रूयते एका दीक्षा तिस्र उपसद पंचमीम प्रसूता इति। एक दीक्षा होती है, तीन उपसद होते हैं तो चार हो गए, और पांचवें दिन फिर पांचवी रात्रि में प्रसूत सोम होता है, पंचमीम प्रसूता। तो मुख्य विषय तो है एका दीक्षा, इसी तरह से आगे वाक्य तिस्रो दीक्षा, तीन दीक्षाएं होती है, ये भी वचन मिल रहा है, और द्वादश दीक्षा, ये भी वचन मिल रहा है। तो ये जो बात के वचन है तीसरो दीक्षा, इसके अंदर तीन तो दीक्षाएं और तीन उपसद, जैसे पहले वाले में थे तीन उपसद वहां भी आ जाएंगे, और यहां पंचमीम प्रसूता है, उसकी जगह वहां कह देंगे सप्तमीम प्रसूता, क्योंकि तीन दीक्षाएं हो जाएंगी, तीन उपसद हो जाएंगे, छह और सातवें दिन फिर ये सोम का प्रसुत सोम होगा। और द्वादश दीक्षा में क्या करेंगे, बारह तो दीक्षाएं हो गई, तीन उपसद हुए और बारह और तीन सोलह, और अब नहीं बारह और तीन पंद्रह, और फिर सोलहवीं में षोडशीम प्रसूते इति प्रसूता इति, तो ये वहां पर सोलहवीं में चला जाएगा। पर हमारा मुख्य विषय है एक दीक्षा, तीन दीक्षा और द्वादश दीक्षा। तो बहुनी दीक्षा परिमाणानी अमनातानी, दीक्षा का जो परिमाण है दिन की दृष्टि से, उसकी संख्या की दृष्टि से वो कई दिए हुए हैं। तेषु संदेह किम अनियमो यदवा तदवा परिमाणम उपादेयम उत द्वादश दीक्षा इति, इसमें अनियम है, अनियम को ही खोल रहे हैं, यदवा तदवा ऐसे वैसे किसी भी तरह से परिमाणम उपादेयम, जितना कितना भी परिमाण ले लो, एक तीन बारह कुछ भी ले लो, उत द्वादश दीक्षा इति अथवा बारह ही दीक्षा होनी चाहिए किम प्राप्त। इसमें सांख्य दर्शन के अंत में आता है ना यदवा तदवा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है तदुच्छित्ति पुरुषार्थ, वो पीछे बंधन के कारण क्या है कई बताते बताते, प्रकृति बंधन का कारण है, संस्कार है, ऐसे कई चीजें करके, और बोले यदवा तदवा, अब जो भी हो इनमें से इस दृष्टि से देखो या इस दृष्टि से देखो, आपको कर्म बंधन का कारण है, आपको संस्कार बंधन का कारण है, आपको अविद्या बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण है, कार्य जगत बंधन का कारण है, क्योंकि कारण को जानेंगे तो उसको हटाएंगे तो होगा, यदवा तदवा ये हो या वो हो कोई बात है, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति यही परम पुरुषार्थ है, आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, इसमें कई चीजें होती है ना कि चाहे ये करो चाहे वो करो। अब मान लो यहां बिजली की गड़बड़ हो गई, अब बिजली करंट लग गया किसी को, तो बिजली को कहां से बंद करें, कई जगह से की जा सकती है, कई जगह बटन हो सकते हैं, उस पंखे के से करंट लगा तो पंखे का बटन को बंद करो, या जहां तार लगा हुआ है वहां बंद करो, या पीछे जहां पर मुख्य बटन है फ्यूज है उसको हटाओ, उस तरह करोगे तो भी होगा, इस तरह करोगे तो भी होगा, कुल मिला के हो जाएगा, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप अविद्या को दूर कर दोगे तो भी मुक्ति हो जाएगी, कर्मों को समाप्त कर दोगे तो वो भी सकाम कर्मों को समाप्त करोगे तो हो जाएंगे, संस्कार दग्ध बीच कर दोगे तो हो जाएगा, कई तरह से कह लो, क्योंकि वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो यदवा तदवा तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, तदुच्छित्ति पुरुषार्थ है, उसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जैसे कई में हम कहते हैं ना कि भाई सब कई जने दूसरे जो कहते हैं कि भाई लक्ष्य तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है, उसका हम बड़ा प्रबल खंडन करते हैं, रास्ते अलग अलग कैसे हो सकते हैं, रास्ता तो एक ही होगा, अलग अलग रास्ते कैसे होंगे, अब दिल्ली जाना है और जा अहमदाबाद की तरफ रहे हैं, बोले कि दिल्ली जा रहा हूं, वो कोई रास्ता हुआ क्या, चलो वो तो उदाहरण के अलग तरह के हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसे भी करो या ऐसे भी करो तो भी हो जाएगा आपका काम। अब दिल्ली जाने के लिए है, बोले एक ही रास्ता होगा, दिल्ली जाने का एक ही रास्ता या कई रास्ते हैं, एक ही रास्ता या कई रास्ते, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मुक्ति प्राप्ति का भी एक ही, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस वेद का प्रमाण है उस अयन के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, तो वेद से भी पुष्ट हो गया। अब उदाहरण ऐसा देते हैं, अब दिल्ली सड़क से भी तो जा सकते हैं और रेल से जाते हैं तो दो रास्ते हैं अजमेर से दिल्ली के लिए, एक नारडोल होकर के है, जयपुर नहीं आता, एक जयपुर है, एक रिंगस होकर के है, एक इधर से है, दो रास्ते हैं रेल के भी, और वायुयान से जा सकते हैं हम, वो भी तो माध्यम है। हाँ ठीक है, दिशा वही होनी चाहिए, दिशा वही होनी चाहिए, माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं धीरे, और तो वो भेद तो वहां पर भी माना जा सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे कैसे चलेंगे तो ही होगा। प्राचीन ऋषि जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, जिस जगह वो कुटिया बना के रहते थे उसी जगह हम रहेंगे क्योंकि रास्ता वही है, जिस पेड़ के फल उन्होंने तोड़े थे उसी पेड़ के फल हम तोड़ के खाएंगे, जहां नदी का पानी पिया था वो पियेंगे, अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसी पानी को पीना था और उसी फल को भी खाना था, वो तो असंभव है, तो व्यक्ति थोड़ा सा भावना बना लेता है कि बिल्कुल वैसे ही वैसे चलेंगे, स्वामी दयानंद जी ने ऊंची स्थिति को प्राप्त किया तो मुझे भी प्राप्त करनी है तो मेरे को टंकारा से चलना पड़ेगा। अब ठीक है, जन्म तो टंकारे में हो नहीं सकता है, वो तो असंभव है, लेकिन चलो जितना करते हैं तो वहां से चल के वो जहां जहां गए थे उन सब जगह मैं यात्रा करूंगा तो मेरे को मुक्ति की प्राप्ति होगी। उनके पदचिन्हों पे, उनके कदमों पे चलना होता है तो ऐसी एक भावना आ जाती है ना। और कई बार आत्मीयता के कारण भी करता है कि महर्षि दयानंद ने नर्मदा के किनारे भ्रमण किया था तो मैं भी नर्मदा के किनारे की स्वामी दयानंद जी ने क्या अनुभूति की होगी, एक अपनापन की, आखिर उन्होंने कैसे कष्ट झेले होंगे और बर्फ के ऊपर जहां गिरे वो और खून आ रहे हैं, और सोचा तो थोड़ा सा उनकी बात को समझने के लिए थोड़ा उस स्थिति में हमारे को जाना पड़ता है, तब उनकी आत्मा की आवाज को हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। और उतनी बारी फिर जहर भी खाना पड़ेगा। तो ये दीक्षा की बात थी इसमें, तो कि 12 दीक्षाएं होनी चाहिए, जितना अधिक से इसका है कि इसका परिमाण कितना होना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 28वां सूत्र, दीक्षा परिमाणे यथा काम्य विशेषात। वो दीक्षा का जो परिमाण है उसमें जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि तीन तीन कहे गए हैं विकल्प है तो कुछ भी कर लो। दीक्षा परिमाणे यथा काम्य स्यात् नास्ति नियम, इसमें कोई नियम तो कहा नहीं है। क्यों? अविशेषात न कश्चन विशेष उपादीयते, कोई विशेषण तो यहां पर दिया नहीं गया। तस्मात यत किंचित परिमाणम उपादेयमिति, कोई सा भी परिमाण उसमें हम ले सकते हैं। इसमें सिद्धांति कह रहा है द्वादशा हस्तु लिंगात स्यात्, बोले यहां जो लिंग है उससे तो ये पता लगता है कि 12 दीक्षा होनी चाहिए, बताएंगे खोलेंगे उसको। द्वादशाह एव परिमाणम उपादीयत, 12 दिन वाला ही ले। कुतः लिंगात, लिंग को खोल दिया, सामर्थ्यादित्यर्थ, उसी का सामर्थ्य है, शब्द का सामर्थ्य है यहां पर। किम सामर्थ्यम, बोले वहां लिखा है द्वादश रात्रि दीक्षितो भृतिम बनवीत, तो द्वादश रात्रि में 12 दिन दीक्षित जो है वो भृति को करे, भृति मतलब तो भिक्षा करे, 12 दिन तक भिक्षा करे। तो भिक्षा किसके लिए? दक्षिणा के लिए, कि वो जो यजमानों को नहीं, ऋत्विकों को दीक्षा देगा, दीक्षितों ऋत्विकों को दक्षिणा देगा, उसका धन कहां से लाए? तो खुद के पास अगर है नहीं उस तो वो ले ले करके भी पूरा करता है, एक तो स्वयं समर्थ हो और नहीं तो लोगों से भिक्षा ले ले करके और फिर भी करता है, तो 12 दिन वो भिक्षा मांगता है। इति नित्यवद आमनायते न पाक्षिकम, ये जो 12 है ये नित्य के समान कथन किया कि 12 दिन करे, इसमें पाक्षिक नहीं है कि कितने दिन करे या वो करे। तदेव नित्यम कुर्वन न शक्नोति अन्यत परिमाणम उपादातुम, और उसको नित्य करता हुआ यानी 12 दिन कर रहा है तो एक और तीन दिन कैसे कर पाएगा वो। तस्मात द्वादशाह एव परिमाणम नियम्येत, 12 दिन वाला ही नियमन किया जाना चाहिए। अन्यानि परिमाणानि विकृतो भविष्यन्ति इति नैषाम अनर्थक्यमिति, कोई कहे कि इनकी अनर्थकता होगी एक और तीन की, तो बोले वो विकृतियों में हो जाएंगे, जहां विशेष विधान है वहां हो जाएंगे, इसलिए अनर्थकता तो नहीं है। इस प्रकार ज्योतिष टोमस्य द्वादश दीक्षा नियमाधिकरणम, 12 दीक्षाएं वहां पर होती हैं। इसमें युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है, देखिए पीछे एक अधिकरण आया था तो ये तीसरे अध्याय के 7वें पाद में चौथा अधिकरण, तो बोले मीमांसा के दीक्षा दक्षिणयो प्रधानार्थाधिकरणम में ज्योतिषों में 3 दीक्षाएं कही हैं। यहां भाष्यकार ने द्वादश दीक्षा सिद्धांत रूप से स्वीकार करके एका दीक्षा तीसरो दीक्षा आदि को ज्योतिषोम की विकृतियों में स्वीकार किया है, ये परस्पर विरुद्ध है। निवा तो 3 स्वीकार किया था और यहां पर 12 स्वीकार किया है। अब वो पक्ष के अंदर कहीं विकृति में जो भी होता होगा, लेकिन इसकी और लोगों ने भी टीका की है, टिप्पणी की है, जिसको इन्होंने विस्तार से यहां पर लिखा है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम ये मान सकते हैं, इतना विरोध तो उनको भी दिख ही रहा होगा कि वहां हम क्या कह के आए और यहां क्या कह रहे हैं, तो या तो इसको प्रक्षेप के रूप में मानेंगे और नहीं तो उन्हीं का है तो ये मानेंगे कि किसी शाखा में इस तरह का माना जाता होगा, किसी दृष्टि से वहां ऐसा कथन किया है। ऐसे कई जगह दिखने में आता है कि भाई ये परस्पर विरोध हो रहा है, पीछे भी आया था ये भी, इस तरह की बातें प्रतीत होती है, फिर भी व्याख्याएं हैं ये। अगला अधिकरण नवा, माथ्या पौर्णमास्या पुरस्तात् चतुरहे गवामयनिक दीक्षा विधानाधिकरणम्। गवामयन है उसके दीक्षा के विधान का यहां पर कथन है, और वो कब होगी तो पौर्णमास्या पुरस्तात् चतुरहे, पूर्णमासी से पहले चार दिन पहले, पूर्णमासी से चार दिन पहले। तो कौन सी पूर्णमासी हो तो उसके लिए यहां पर है माध्याह पौर्णमास्या, माघ्या, हाँ माध्या नहीं, ठीक है माघ्या, माघ मास की, माघ मास की जो पौर्णमासी है उसी का यहां पर ग्रहण होगा, अन्य पौर्णमासियों का ग्रहण नहीं होगा। वैसे तो 12 महीने हैं तो 12 ही हर महीने की एक एक पौर्णमासी स्वीकार की जा सकती है, लेकिन यह माघी पौर्णमासी जो माघ्या पौर्णमास्या उसका यह ग्रहण किया है। भाष्य गवामयने श्रूयते, ये वचन मिलता है पुरस्तात् पौर्णमास्या चतुरहे दीक्षेरन, तो पौर्णमासी से पहले चार दिन पहले दीक्षित हो, दीक्षेरन इति। तत्र संदेह है कस्या पौर्णमास्या इति किम प्राप्तम, कौन सी पौर्णमासी हो, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये प्रथम पूर्व पक्षी है। पौर्णमास्याम अनियमो अविशेषात, बोल पौर्णमासी के विषय में कोई नियम नहीं है, कोई भी हो सकती है क्योंकि कोई विशेष कथन तो है नहीं। पौर्णमास्याम अनियम इति कुतः अविशेषात, नात्र कश्चित विशेष वचन शब्द उपादीयते, कोई विशेषवाची शब्द तो यहां पर पढ़ा नहीं गया। 31वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी है द्वितीय, दूसरा पूर्व पक्षी वो कहता है आनंतर्यात्तु चैत्री स्यात्, आनंतर्य के कारण से आगे कुछ कथन मिल रहे हैं, वाक्य मिल रहे हैं, उसको ये बताएंगे भाष्य में, उससे यहां पर चैत्री पौर्णमासी हो, चैत्र मास की होनी चाहिए। तो तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति नैतत् अनियमयति, इसमें कोई अनियम की बात नहीं है, चैत्री पौर्णमासी तो भवेत, चैत्री पौर्णमासी हो, कुतः आनंतर्यात् बाद में कथन होने से। पौर्णमासीम उक्त्वा अनंतरम वाक्य शेषे चैत्री संकीर्त्यते, तो पौर्णमासी का कथन करके उसके बाद में वाक्य शेष में आगे वाक्य में चैत्री ये पौर्णमासी का वहां संकेत आता है, उसको बता रहे हैं। तो पुरस्तात् पौर्णमास्याम पौर्णमास्या चतुरहे दीक्षेरन, ये वाक्य तो पहले बताया ही था, उसके आगे का वाक्य है ऋतुमुखम वैशा पौर्णमासी संवत्सरस्य या चैत्री पौर्णमासी थी। ये जो चैत्री पौर्णमासी है ये संवत्सर की ऋतु का मुख है, प्रारंभ है, मुख मतलब प्रारंभ है, ऋतु का प्रारंभ भी होता है ऋतुमुख, ऋतुमुखम वा एषा पौर्णमासी संवत्सरस्य, तो चैत्री कथनिया क्या है। इति अत्र संदिग्धेषु वाक्य शेषात इति चैत्री नियम्येता, ये पीछे मीमांसा में आ चुका है संदिग्धेषु वाक्य शेषात, ये दूसरी टिप्पणी है यहां नीचे 1429 में। तो जहां संदिग्ध हो वहां पर वाक्य शेष से निर्णय कर लेते हैं, आगे के कथन से पता लग जाता है, तो यहां पर भी आगे ये कथन किया गया है चैत्री पौर्णमासी, उससे यहां पर हम निर्णय कर लेंगे। इस पर सिद्धांति कहता है 32वां सूत्र माघी वही काष्ठ का श्रुते है, माघी वा माघ मास की होनी चाहिए, क्योंकि एकाष्टक नाम से उसी का श्रवण होता है। हम जैसे रामनवमी बोलते हैं तो यूं तो नवमी आती रहती है, लेकिन अगर कोई विशेष कहे कि नवमी है आज तो चूंकि ऐसी प्रचलित हो चुकी है तो रामनवमी का ग्रहण होगा। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी है, वैसे तो औरों का भी ग्रहण होता है, लेकिन अगर विशेष कथन करे तो उसी का ग्रहण होगा जो प्रचलन में है। इस तरह से ये योग रूढ़ी शब्द बना हुआ होगा एकाष्टक जो है ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एकाष्टक कहा जाता है, माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसको एकाष्टक नाम से प्रचलित किया। तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तय थी न चैतदस्ति चैत्री थी, चैत्री नहीं है किम तरी माघी थी, माघ मास की है, कुतः एकाष्टकाश्रुते है एकाष्टक के श्रवण होने से। क्रय ही एकाष्टका श्रुतिर्भवति, क्रय में एकाष्टक का वचन ये मिलता है, तेषाम एकाष्टकायाम क्रयः संपत्यते, उनका एकाष्टक में जो सोम का क्रय करेंगे ये एकाष्टक में करते हैं। तो तेषा मतलब तो यहां पर ये जो दीक्षित हैं, ये दीक्षित कब सोम का क्रय करते हैं, तो एकाष्टका में करते हैं, अष्टमी में करते हैं। तस्मात माज्ञा पुरस्तात चतुरहे दीक्षितस्य एकाष्टकायम क्रयः शक्यते कर्तुम। तो बोले यहां पर इसमें माघ मास में पूर्णमासी के पहले चौथे दिन जब जो दीक्षित हो जाता है उसका एकाष्टका में क्रय संभव है, यानी वो उसमें क्रय कर सकते हैं, न चैत्रया, चैत्र वाले तो नहीं कर सकते, क्योंकि माघ और फाल्गुन और फिर चैत्र आ रहा है, चैत्र आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि पूर्णमासी से पहले चार दिन पहले तो दीक्षित होते हैं, और इसमें बारह दीक्षाएं होती हैं, तो चार दिन पहले दीक्षित होते हैं तो चार दिन तो वो निकल गए, और उसके बाद में सात आठ दिन, वो सात दिन और आगे जाएंगे, तो चार दिन तो पहले हो गए और एक फिर पूर्णिमा हो गई, पांच हो गए और सात दिन और हो गए, यानी पूर्णिमा के बाद में जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा उसकी सप्तमी तक, ऐसे बारह दिन हो गए, ठीक है, नहीं बताई। पूर्णमासी से चार दिन पहले दीक्षा करेंगे, और द्वादश दीक्षाएं होती हैं, बारह दीक्षाएं हैं, तो पूर्णमासी से चार दिन पहले का क्या मतलब हुआ, एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से, तो एकादशी से फिर चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा, ये पांच दिन हो गए, ये दीक्षाएं चल रही हैं पांच दिन में, और अब कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीय आदि करते करते सप्तमी तक आ गए, तो सप्तमी तक आ गए, ये सात दीक्षाएं और हो गई, तो पांच और ये बारह दीक्षाएं पूरी हो गई। अब इसके बाद का जो दिन है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, माघ मास की, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसको एकाष्टक बोल रहे हैं, उस दिन क्रय करें। तो बारह दिन ये सब संगति है एकाष्टका की, और इधर पूर्णमासी से चार दिन पहले से दीक्षा करे उसकी संगति तभी लग सकती है जब दीक्षाओं को बारह माना जाए। और वो पूर्णमासी कौन सी ना, मुख्य बात है ये पूर्णमासी कौन सी, तो एकाष्टक के यानी कृष्ण पक्ष माघी माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्रय करना है, और उससे बारह दिन पहले से दीक्षा प्रारंभ करनी है, तो वो पूर्णिमा कौन सी वाली होगी, वो माघ मास की ही होगी, औरों की नहीं हो सकी। चैत्र मास की करेंगे तो बारह दीक्षाएं करके फिर बहुत दिन बैठे रहेंगे, और फिर एकाष्टका को यानी चैत्र के बाद, तो चैत्र के बाद तो बहुत है, माघ और फाल्गुन फिर चैत्र आ रहा है, चैत्र के बाद तो दस महीने बाकी है वहां पर, तो इसलिए एकाष्टक जो है वो माघ मास की कृष्ण अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के लिए नियत है, उसी से पहले वाला जो पूर्णिमा है उसी का यहां पर ग्रहण होगा। इसमें जो महीनों का वर्णन है ना, विवरण, तो उत्तर और दक्षिण में अलग अलग होता है, ये दक्षिण वाला मान करके कर रहे हैं, उसी तरह से लगेगा ये। तो एक है कि अमावस्या को महीना समाप्त होता है, अमावस्या को महीना समाप्त होता है दक्षिण में, है यहां भी ऐसा ही है, हाँ यहां भी ऐसा ही मानेंगे, दो तरह से है, एक जगह पूर्णिमा को महीना समाप्त होता है, पूर्णिमा को महीना समाप्त होता है अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष, पौष माघ और फाल्गुन। अब मान लीजिए हमें माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी लेनी है, वो एकाष्टक है, तो अगर उत्तर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो माघ मास कब से शुरू हुआ है, ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसका मतलब है कि आठ दिन पहले पूर्णिमा थी, तो वो महीना समाप्त हो चुका था, पौष होगा वो, पौष महीना पूर्णमासी को समाप्त हुआ, उसके बाद में कृष्ण पक्ष की माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हुई और अष्टमी आ गई, तो यहां तो महीना बदल गया, ठीक है। तो वो जो पूर्णिमा मानी जाएगी वो पौष मास की मानी जाएगी, उससे इसका तालमेल नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वो पूर्णिमा जो है वो माघ मास की होनी चाहिए और अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, वो भी माघ मास की ही होनी चाहिए। वो कब संभव है? जब हम महीने को ये 15 दिन का जो अंतर है मानेंगे कि महीने का अंत अमावस्या के दिन होगा, इसका मतलब है कि जो 7 दिन पहले पूर्णिमा आई थी और जिस पूर्णिमा के 4 दिन पहले दीक्षा की थी, वो जो पूर्णिमा है वो माघ मास की ही थी, ऐसा ही तो मानेंगे। माघ मास की पूर्णिमा ही थी वो, और उनका महीना माघ मास कब से शुरू हो गया था? अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन है, वहां से महीना प्रारंभ हुआ था। और शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होते होते होते फिर पूर्णिमा आ गई, और पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष शुरू हुआ, घटते घटते घटते अमावस्या आ गई, ऐसे ये महीना पूरा होता है। तो दक्षिण में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीना प्रारंभ माना जाता है और अमावस्या को पूर्ण माना जाता है, और उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से महीना शुरू होता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है, यहां पर ऐसा चलता है। तो ये 15 दिन का अंतर पड़ जाता है। अब इसको वैसे ही सोचे देखे कि कौन सा ठीक होना चाहिए, क्यों क्यों? वो बोले कि नहीं, वो तो खैर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हम नववर्ष भी मानते हैं, तो वो भी साल का भी प्रारंभ है और महीने का भी प्रारंभ है। महीने का प्रारंभ और साल का प्रारंभ एक ही साथ होना चाहिए। उस दृष्टि से चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को जब हम वर्ष का प्रारंभ मानते हैं तो महीने का प्रारंभ भी वहीं से मानना चाहिए, दक्षिण के अनुसार से ठीक बैठता है, नहीं तो अंतर आ जाता है। अच्छा, वैसे देखो कि दक्षिण में है चंद्रमा, जहां से शुरुआत होता है थोड़ा सा, ऐसा ही है ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूरा हो गया और फिर घटते घटते घटते वापस वहीं पर आ गया। नहीं, अभी वो अभी देख रहे हैं, पहले ये स्थिति देखो कि शुरुआत में बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते और फिर समाप्त हो गया, ये चंद्रमा का पूरा चक्र हुआ। जैसे कि हम जन्म लेते हैं तो छोटे से होते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते युवा हो गए और फिर वृद्ध हो गए, फिर छोटे होकर के सिकुड़ करके चला गया, ये एक जीवन हुआ। तो चंद्रमा का भी एक जीवन हुआ इस तरह से, और उनका है अपने उत्तर भारत के यहां पर जो चल रहा है वो उस रूप में कि कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे और शुक्ल पक्ष में समाप्त होंगे। पहले बड़ा था पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, फिर छोटा होते होते होते होते पूरा अंधेरा आ गया और फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर पूरा हो गया। तो एक में तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते यहां से शुरू किया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूरे ऊपर चले गए और फिर नीचे आते आते आते आते पूरी यात्रा करके कहां पहुंचे? वहीं के वहीं पहुंच गए। शुरुआत कहां से की थी? अंधकार से। और समाप्ति कहां पर की? वापस कहां पहुंच गए? अंधकार पर पहुंच गए। इस सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव नेगेटिव। और उत्तर भारत में क्या है कि पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ किया था, थोड़ा सा घटा था, यहां थे और कम होते गए कम होते गए कम होते गए, नीचे आते गए और फिर अमावस्या आ गई पूरी अंधकार, और फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर वहां पर पूर्णिमा पे आकर के महीने को समाप्त किया। तो जहां से चले थे वहीं पहुंचे। कहां से चले थे? ज्ञान से चले थे, और समाप्त कहां हुआ? ज्ञान पर ही समाप्ति, वहां अंधकार से चले थे और अंधकार पर ही पहुंचे वापस। बीच में उजाला आ गया था लेकिन वापस फिर अंधकार में ही जाकर के पहुंच गए। अब इसमें तो सकारात्मकता यह है कि भाई चलो भले उजाले से चले थे और वापस उजाले पे पहुंच गए, वहां अंधकार से चले थे और फिर अंधकार में पहुंच गए, तो उसमें है कि उसमें वृद्धि कर रहे थे, ज्ञान को प्राप्त किया था कोई, फिर भी किया लेकिन अंत में तो फिर वही अंधकार में पहुंच गए। और इसमें ज्ञान था भी, ज्ञान के होते हुए भी आप अंधकार में चले गए, नकारात्मक पक्ष। लेकिन भाई भले ही हम अंधकार में पहुंच गए लेकिन फिर वापस हम प्रकाश में पहुंच गए। तो दक्षिण वाला ही वैसे तो ठीक है। तो देखिए इसको, तो ये जो 12 दिन वाली है उससे होगा कि तस्मात माघ्या पुरस्तात चतुरहे दीक्षितस्य एकाष्टकायाम क्रयः शक्यते कर्तुम न चैत्र्या। चैत्र वाले से तो ये किया नहीं जा सकता क्योंकि एकाष्ट का तो पक्का है, माघ मास की अष्टमी है। अब चैत्र पूर्णिमा से 4 दिन पहले दीक्षा प्रारंभ करेगा और 12 दीक्षा कब की पूरी हो जाएंगे और 7-8 महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर बाद में माघ मास की अष्टमी आएगी तब क्रय करेगा, तब तक बीच में क्या करेगा, यह असंगत है। तदेतत् सामर्थ्यम नामलिंगम तद वाक्य से बाधकम भवती। ये सामर्थ्य नाम का लिंग है जो वाक्य का बाधक होता है, क्योंकि पूर्व पक्षी द्वितीय ने वाक्य से देखा था आगे जो कहा था इन्होंने, या चैत्रिम पौर्णमासी, चैत्री पौर्णमासी ये जो कथन किया था चैत्र का, वो वाक्य से वहां पर अर्थ ले रहा था। बोले कि नहीं, सामर्थ्य जो है लिंग है, तो सामर्थ्य क्या, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, अर्थ संग्रह में भी जैसा आता है, तो तदेतत् सामर्थ्यम नाम लिंगम तद वाक्य से बाधकम भवति। तो श्रुति लिंग वाक्य, तो लिंग वाक्य से बलवान होता है, इसलिए यही अर्थ लिया जाना चाहिए। तस्मात माघी पौर्णमासी थी, माघ पौर्णमासी का ही ग्रहण होगा। इस पर आक्षेप हो रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। 33वां सूत्र है, अन्या अपि इति चेत। अगर पूर्व पक्षी यह कहे कि नहीं, अन्य भी तो अष्टमियां होती हैं, अन्य भी तो पौर्णमासियां होती हैं, खासतौर से अष्टमी की, क्योंकि सिद्धांति ने एकाष्टक से माघ मास की अष्टमी को लिया और उसके कारण दिक्कत हो गई, तो बोले अष्टमी तो दूसरी भी हो सकती है ऐसा कोई कहे तो। तो इति चेत पश्यसी, अगर तुम ये देखते हो कि माघी पौर्णमासी एवं एकाष्टकायाम क्रय संपत्स्यते इति, ये सिद्धांति की बात को पूर्व पक्षी ने बोला, अगर तुम ऐसा मानते हो तो तन्ना ये ठीक नहीं है। क्यों, सर्वापि अष्टम्य एकाष्टका, जितनी भी अष्टमियां हैं वो एकाष्टक कहला सकती हैं, और ऐसा द्वादश एकाष्टका इति, इस प्रकार से 12 एकाष्टक होंगे क्योंकि 12 महीने है कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष तो मान लिया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एकाष्टक कहा, तो ऐसी तो 12 हो जाएंगी साल भर में, 3 ना दोष है, इसलिए कोई दोष नहीं है, वहीं चैत्र में ही हो जाएगा। आक्षेप निवारण सिद्धांती बोल रहा है, न भक्तित्वाद एषा ही लोके, बोले ये तो भक्त प्रयोग है अन्यों को, लेकिन ये लोक में ऐसा ही माना जाता है, नहीं तदेवम भक्तो ही अन्यासु अष्टमीसु एकाष्टका शब्द, अन्य अष्टमियों में भी एकाष्टक शब्द का प्रयोग है, वो गौण प्रयोग है। ऐसा ही मुख्या या माघ्याम वृत्ता, माघी माघ मास में जो आती है वो अष्टमी ही एकाष्टका ही यहाँ पर मुख्य कथन लिया जाएगा। मुख्य गौण मुख्य संप्रत्यय है, मुख्य और गौण दोनों हो तो उसमें मुख्य अर्थ ही लिया जाना चाहिए। तस्मात माघी एव पौर्णमासी थी, माघ पौर्णमासी ही ली जाएगी। आगे सिद्धांती और कहता है, दीक्षापराधे च अनुग्रहात्, बोले जब दीक्षा से संबंधित अपराध हो जाए, दीक्षा समय पर पूरी नहीं की जाए, तो उसमें भी जो अनुग्रह है प्रायश्चित के रूप में कथन है, वो एक अनुग्रह यानी उसकी पूर्ति के लिए है दोष को हटाने की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से भी वहां पर एकाष्टक जो है वो माघ मास वाला ही सिद्ध होता है। कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। एकाष्टकायाम दीक्षरन, एकाष्टका में दीक्षा करे, कैसे, एषा वही संवत्सरस्य पत्नी यत एकाष्टका, ये संवत्सर की पत्नी है जो एकाष्टक है, एकाष्टक संवत्सर की पत्नी है, पत्नी का अर्थ यहां उन्होंने लिखा है पालिका है। अब वो कैसे है संवत्सर की, ये तो इनकी पता नहीं क्या दृष्टि है या क्या कारण होगा, कुछ न कुछ तो विशेषता होगी, एकाष्टका को संवत्सर की पत्नी कहा और पत्नी को नाराज नहीं कर सकते, और पति तक पहुंचना है तो पत्नी के माध्यम से पहुंचा जाता है, पहुंच सकते हैं, एक माध्यम वो भी है, पत्नी को अनुकूल कर लो तो पति से फिर कार्य करा लो अधिकारी की पत्नी को। तो एषा वै संवत्सरस्य पत्नी यदेष्टका इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके पुनः चतुरहे पुरस्तात् पौर्णमास्या दीक्षरन इति दीक्षायाम विधाय। तो कहते हैं ये कह करके फिर चतुरहे पुरस्तात पूर्णमासी अधिक्षेरण, ये कथन है कि पूर्णमासी से चार दिन पहले दीक्षित करे, दीक्षाया दीक्षाम विधाय, इस दीक्षा का विधान करके तेषाम एकाष्टकायम क्रय संपत्यते, तो उसमें एकाष्टकाम में जो क्रय संपन्न होता है तेन एकाष्टकाम न चंबट कुर्वंती, इससे एकाष्टका का चंबट यानी तो उसको व्यर्थ नहीं करते, चंबट मतलब व्यर्थ करना, चौपट कर देना, व्यर्थ कर देना, किया हुआ भी ना करने जैसा होना, व्यर्थ होता है ना, चौपट होता है, कुंडा कर दिया, कुंडा करना बोलते हैं ना, है व्यर्थ कर देते ना, कुंडा कर दिया, सारे काम का कुंडा कर दिया, क्या मतलब होता है कुंडे का, वैसे तो कुंडा गड्ढा होता है, कुंडा या कुंडी होती है ना, अरे सारा कुंडा कर दिया, हरियाणा में बोलते हैं ना, तो चंबट शब्द है इसके लिए संस्कृत के अंदर, ये चौपट कर दिया सारा, चंबट चंबट, इसके साथ एक अपना चंपत होता है ना, चंपत हो गया, सब कुछ लेके सब चंपत कर दिया इसने, गुड़ गोबर कर दिया, गुड़ का गोबर कर दिया, चौपट कर दिया, ऐसे ये चंबट, चंबट चौपट से जुड़ता हुआ है, ये चौपट चंबट। तो दीक्षातः प्रच्युताम एकाष्टकाम क्रयेण तो गृहणन माग्या पौर्णमास्या अधिकारम दर्शयती, तो बोले दीक्षा से च्युत हुआ वह व्यक्ति एकाष्टका में यदि क्रय कर लेता है तो वो उसको गृहित करता हुआ, वो जो दोष हो गया है जैसे उसकी पूर्ति हो गई है, ऐसा माग्या पौर्णमास्या अधिकारम दर्शयती, माघ पौर्णमासी का अधिकार वहां पर दिखाते हैं। अस्याम च माघ्याम अष्टम्याम अभिज्यमानायाम भवति मंत्रः, और इसी माघी अष्टमी में यजन की दृष्टि से ये मंत्र भी, ये वचन भी यहां पर मिलता है। इज्यमाना माघी अष्टमी से संबंधित ये मंत्र भी मिलता है। याम जना प्रतिनंदन्ति रात्रिम धेनुम इवायतीम संवत्सरस्य या पत्नी सानो अस्तु सुमंगली, तो बोले याम जना प्रतिनंदंती, जन सामान्य जिसका सुखी होते हैं, प्रतिनंदित होते हैं यानी वो आते ही है तो खुश हो जाते हैं, प्रतिनंदित होते हैं, खुश होते हैं उसको, याम जना प्रतिनंदंती रात्रिम, जिस रात्रि को देख करके खुश होते हैं, कैसे धेनुम इव आयतीम, शाम को आती हुई गाय को देख करके बच्चे बच्चिया जैसे खुश हो जाते हैं, इस तरह से उस रात्रि को आते हुए देख करके खुश हो जाते हैं। कौन सी रात्रि, संवत्सर से या पत्नी, जो संवत्सर की पत्नी है, सानो अस्तु सुमंगली, वह पत्नी हमारे लिए सुमंगलकारी हो, हमारा हित करने वाली हो जाए। और वचन दे रहे अष्टकाये सुराध से स्वाहा, अष्टक के लिए सुराध से यानी अच्छी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त कराने वाली है ये सुराध से, अष्टकाये स्वाहा उसके लिए विशेष आहुति दी जा रही है। यासौ माघी अष्टमी ताम एकाष्टकाम दर्शयती, ये जो माघी अष्टमी है उसी को यहां पर एकाष्टका नाम से कहा गया है, तो ये योग रूढ़ी है, उसी के अनुसार करना चाहिए। आगे उत्थाने च अनुप्ररोहात, और गवामयन के संदर्भ में है, उसका जो उत्थान होता है, उठते हैं उसमें अनुप्ररोहात, उसमें एक प्रशंसा वाक्य आता है कि गवामयन से जिस समय उठते हैं उस समय औषधियां भी उठ रही होती है, निकल रही होती है, तो अनुप्ररोहात औषधि वनस्पतियों के अनुप्ररोह उगने के वचन से, वचन आगे बता रहे हैं, उत्थाने च अनुप्ररोहम दर्शयति, जिससे जब गवामयन से उठते हैं तो उसमें अनुप्ररोह को कथन किया गया है उस वाक्य में। तान उत्तिष्ठत औषधयो वनस्पतयो अनुत्तिष्ठन्ति, तो गवर्नमेंट करने वाले जब उठते हैं, यानी करके उठते हैं, समाप्ति के लिए उठ करते हैं, तो उस समय औषधियां और वनस्पतियां भी उठती हैं। अब इसका ये मतलब तो है नहीं कि वो लोग गवर्नमेंट से उठते हैं इससे वनस्पतियां भी उठ जाती हैं कि चलो ये उठ गए तो हम भी उठ जाएं। तो वनस्पतियां तो जब उगती हैं उठती हैं तब उठती हैं। इसका मतलब यह है कि जिस समय गवर्नमेंट से ये लोग उठते हैं उस समय औषधियां वनस्पतियां उठी भी रहती हैं, यानी फसल आई भी होती है, बढ़ी भी होती है, अच्छी अच्छे स्तर पे आई भी होती है। ये संकेत है, ये से ऋतु और या मौसम के आधार पर, वनस्पतियों के आधार पर संकेत कर रहे हैं कि कौन सा काल है, ये गवामयन का काल कौन सा हो सकता है। तो इति वसंते उत्थानम दर्शयति, वसंत में इसका उनका उठना दिखा रहे हैं। वसंत कहा नहीं गया है, लेकिन औषधियां जिस समय खूब बढ़ी हुई हों, खूब फल फूल आए हुए हों, तो वो वसंत ऋतु में आते हैं। तो इसके कारण से जैसे माघ मास है, ये ऐसा ही है ना, अभी चैत्र अब आ रहा है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, अब से दो महीने पहले देख लो, माघ और फाल्गुन, जनवरी फरवरी, मार्च का कुछ भाग ले लीजिए, तो उस समय में फसलें आ जाती हैं, यानी बढ़ जाती हैं, ये वो मौसम है, इसे वसंत के को बताते हैं। तो तस्मिन औषधयो वनस्पतयश्च उत्तिष्ठन्ति तस्मादपि सा नियम्यते, तो इससे पता लगता है कि माघ मास वाला ही है, वहां ये लक्षण घटता है, औषधियां जो बढ़ती है ये माघ मास वाले में ऐसी उपलब्ध होती है। आगे अस्याम च सर्वलिंगानी, और इससे संबंधित अन्य भी जो कथन मिलते हैं वाक्य है, उसमें भी ऐसे संकेत मिलते हैं, वो इस माघ के पोषण में ही मिलते हैं, उस तरह की स्थितियां माघ मास में होती हैं। कैसे, तो बोले आर्तम वा एते संवत्सरस्य अभिदीक्षन्ते या एकाष्टकायाम दीक्षन्ते, जो एकाष्टका में दीक्षा लेते हैं वे आर्तम वा एते संवत्सरस्य अभिदीक्षन्ते, तो वो आर्त होते हुए संवत्सर का जो आर्त काल है, यानी सबसे अधिक कष्ट देने वाला काल है, उसमें दीक्षा को प्राप्त होते हैं। तो कष्ट देने वाला काल कौन सा होगा, तो उसके कहते हैं आर्ता यस्मिन काले भवंती, जिस काल में आर्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सा आर्ता काल है। तो शीते न च आर्ता भवंती, ठंड से आर्त हो जाते हैं, तस्मान माघ्यष्टका माघी अष्टम्येष्टका इति, तस्मात माघी अष्टमी एकाष्टका इति, इसलिए माघी अष्टमी है वो एकाष्टका कहलाएगी। तो अगर साल भर में देखें तो हमें किस समय अधिक कष्ट होता है, गर्मी में या सर्दी में और या बारिश में, सर्दी में ज्यादा होता है इनके अनुसार, शास्त्र के अनुसार। वैसे गर्मी में होता है, सर्दी में तो नहीं होता है, दोनों देखे जाते हैं। यहां तो खैर कष्ट इन्होंने सर्दी का ही कहा है उस दृष्टि से, क्योंकि चैत्र और माघ में अगर हमें निर्णय करना हो तो चैत्र की और माघ की अपेक्षा तो कष्ट माघ में ही होगा, ये संपूर्ण साल की दृष्टि से नहीं, हमारे दो चीजें प्राप्त हैं, या तो चैत्र होगा या माघ होगा, उसी की समीक्षा चल रही है। तो उन दोनों की तुलना में तो चैत्र तो जैसे अभी ये काल चल रहा है, तो इस समय तो ऐसा कष्ट नहीं है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, अच्छा मौसम है, तो वहां पर गर्मी हो तो सर्दी होती है। वैसे कौन से देश अच्छे समझे जाते हैं, जहां गर्मी अधिक होती है वो अच्छे समझे जाते हैं, या जहां सर्दी अधिक होती है वो अच्छे समझे जाते हैं? जहां सर्दी का अच्छी अधिक होती है वो अच्छे समझे जाते हैं? नहीं, देवलोक भी हिमालय में है। अगर कोई ये कहे कि मैं वहां रहता हूं, वहां तो बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी वाली जगह में रहता हूं, और एक कहे कि मैं बहुत ठंड वाली जगह में रहता हूं, तो दोनों में प्रशंसा का भाव किस में रहता है? प्रशंसा का भाव रहता है नहीं। वो कहे कि मैं तो अफ्रीका में गर्मी में और सऊदी अरेबिया में और वहां गर्मी में और रेतीली जगह में रहता हूं, और एक में रूस में इंग्लैंड में ठंड में रहता हूं, तो किस में प्रशंसा का भाव है? ठंड में प्रशंसा का भाव होता है। तो देश के कारण से ठंड भी हो गई, ये कि जहां जिन देशों की प्रशंसा है वहां जो भी होती है वो भी चीज प्रशंसित हो जाती है, वो गर्व होता है। मैं तो जैसे कश्मीर का भी कहे, मैं कश्मीर में रहता हूं, अगर सैनिक हैं, सैनिक तो गर्मी में भी रहते हैं और वहां पर लेह लद्दाख में भी ऐसे ठंडी में भी रहते हैं, तो कौन सा अधिक गौरव माना जाता है? ठंड में जो रहता है वो अधिक माना जाता है, जबकि कष्ट वहां पर अधिक है। तो भी वो कष्ट होता है। और फिर भी कोई कहे तो भाई मैं तो ठंड में रह करके आया हूं, मैं इतनी गर्मी में रह के आया हूं, तो गौरव ठंड वाले में होता है, इतने ठंड में रह करके आया हूं मैं, ऐसा बन जाता है। तो शीते न आर्ता भवंती तस्मात माघी अष्टमी, माघी अष्टमी एक अष्टकाई थी। ये एक लिंग बताया इन्होंने, एक लक्षण बताया। दूसरा, तथा व्यस्तम वा एते संवत्सरस्य अभिदीक्षन्ते या एकाष्टकायाम दीक्षन्ते, तो एकाष्टका में दीक्षा करते हैं उसके काल में आसपास में, तो व्यस्त में संवत्सर के व्यस्त में दीक्षा करते हैं। या व्यस्त का मतलब है अयन का परिवर्तन, अयन का परिवर्तन यानी दक्षिणायन से उत्तरायण वाला जो ये समय है उसको लेते हुए है। तो व्यस्त का इन्होंने खोला भी है, ये व्यस्त का मतलब है कि बदलाव आ जाता है यहां पर। उसको खोए स्वयं आगे कहते हैं अयन परिवृत्तिर व्यस्त शब्दे ने उच्चते, अयन का जो परिवर्तन है, तो अयन तो यही परिवर्तन है उत्तरायण दक्षिणायन से उत्तरायण, ये परिवर्तन उस समय विशेष हो रहा होता है उसको व्यस्त शब्द से कहते हैं। अब ऐसे तो अयन परिवर्तन हम मान लो 23 दिसंबर को मानते हैं, वहां से शुरू हो गया, तो वहां माघ तो शुरू नहीं हो जाता है, लेकिन माघ से थोड़ा पहले का होता है। जिस समय माघ मास होता है उस समय वो परिवर्तन चल रहा होता है, यानी शुरुआत का होता है। व्यस्त परिवर्तन का समय जिस समय संधि काल होता है उसके थोड़ा आगे पीछे का समय उसमें गृहित हो जाएगा, और जो बीच का समय है उसको ये नहीं कहते कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, अयन का परिवर्तन होता है, उस समय तो अयन आ चुका है। जैसे ऋतु परिवर्तन में ऋतु का संधि काल होता है वो मुख्य माना जाता है कि ये परिवर्तन का काल है, जब वो ऋतु अपने पूरे वेग में होती है, पूरे लक्षणों में होती है, उसको परिवर्तन नहीं कहते, वो तो चल रही होती है बदला। तो ये माघ में इसका परिवर्तन इसके निकट होता है, अयन का परिवर्तन व्यस्त जो होना है ये माघ के निकट होता है, ये संकेत भी उसी की तरफ देता है। तीसरा संकेत कह रहे हैं तथा अपो न अभिनंदंतो अववृतम अभ्यवयंती। अववृत स्नान के लिए जाते हैं सोमयाग के बाद में, तो वो जल के अंदर होता है, तो ये कैसे कहते हैं जाते हैं, लेकिन अपो न अभिनंदंत जल की इच्छा या प्रशंसा न करते हुए अवृत स्नान की तरफ जाते हैं। और बड़ी ठंड है, अब नहाने जा रहे हैं, अब ठंड लगेगी, ये होगा, अब जल की प्रशंसा नहीं कर रहे। एक होता है कि गर्मी के दिनों और पानी में जा रहे हैं, ओ देखो ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, और एक हम प्रशंसा करते हुए नहाने के लिए जा रहे होते हैं। और यहां जो नहाने के लिए जा रहे होते हैं पानी ठंडे में, तो उसकी जल की प्रशंसा करते हुए नहीं, भाई बहुत ठंडा पानी होगा, कैसे होगा नहाएंगे, तो ये निंदा करते हुए जा रहे हैं। इससे भी पता लगता है कि ये माघ मास है, चैत्र मास में ऐसी जल की निंदा करते हुए नहीं जाएंगे। इस समय अगर हम जाएं चैत्र में तो वहां क्या निंदा करेंगे, ठीक है नहाएंगे अच्छा है। तो अपो न अभिनंदतो अवभृतम अभयंती इति चैत्र्याम दीक्षिता अभिनंदंतो अभ्यवेयुः। बोले चैत्र में मास में अगर जो दीक्षित हो और वो अवभृतेष्टि के लिए जाए तो वो तो अभिनंदित करते हुए वहां पर जाएंगे, चलो अच्छा है नहाएंगे वहां पर, अवृत स्नान भी हो जाएगा, स्नान होगा और बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा प्रशंसा से जाते हैं। इससे भी पता लगता है कि ये माघ मास की है। तस्माद अपि माघ की पौर्णमासी थी, तो माघ्या पौर्णमास्य पुरस्तात् चतुरहे गवामयनिक दीक्षा विधानाधिकरणम्। तो गवामयनिक जो दीक्षा का विधान है वो पौर्णमासी से 4 दिन पहले, तो कौन सी पौर्णमासी, माघी पौर्णमासी यहां पर ली जाएगी। यहां युधिष्ठिर जी ने अयन के बारे में लिखा है 1878 में पृष्ठ पर आगे विशेष करके, युधिष्ठिर जी कई जगह इस बात को लिखते हैं, यहां भी इन्होंने लिखा है इसको, तो अयन शब्द की व्याख्या करते हुए, तो अयन उस गति को कहते हैं जो गति जहां से प्रारंभ होती है वहीं लौटकर समाप्त होती है। एक तो गति होती है इस छोर से चले और उस छोर पे समाप्त हो गए, ऐसे नहीं गोल चक्कर वाली, वापस वहीं पर ही आ जाते हैं। रामायण नाम भी इसी कारण रखा गया, राम का अयन गमन अयोध्या से हुआ और वापस वे अयोध्या पहुंचे, अतएव मूल रामायण युद्ध कांड पर समाप्त हो जाती है, वहीं समाप्ति बोधक फल श्रुतियां भी पठित हैं। उसके आगे का जो कांड है ना वो रामायण के अंतर वास्तव में नहीं है, वो वहीं समाप्त हो जाता है, पर आजकल तो प्रचलित है आगे का भी, तो बोले उसके समाप्ति की जो फल श्रुतियां हैं वो वहीं पर ही लिखी हुई हैं। आगे दक्षिणायन और उत्तरायण मिलकर एक अयन है, दोनों मिलाकर के एक पूरा घेरा पूरा होता है, इसलिए एक आयन है। यद्यपि दक्षिणायन और उत्तरायन कहते हैं जैसे दो आयन हो, लेकिन वास्तव में वो एक ही आयन है। इसमें भी आयन का यही अर्थ है, दक्षिण उत्तर विभाग तो हमारे द्वारा कल्पित है। तो तमेव विदित्वा अतिमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, यहां जो अयन शब्द है, अन्य कोई रास्ता नहीं है मुक्ति के लिए, ईश्वर को जान करके ही। यहां पर तो ठीक है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, ईश्वर को जान करके ही, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ईश्वर को किस तरह जाना जा सकता है, उसके कई उपाय हो सकते हैं। इसमें भी यही अयन शब्द है। अतः इस श्रुति के अनुसार जीवात्मा का बंधन से मोक्ष और मोक्ष से बंधन की प्राप्ति रूप गति कही गई है। बंधन से मोक्ष और मोक्ष से बंधन, तो शुरुआत कहां से हुई थी? इनके कथन के अनुसार बंधन से शुरू हुई थी, फिर मोक्ष गए और वापस बंधन में आ गए। ठीक है, अविद्या अंधकार से शुरू हुए थे और पूर्णिमा आ गई और फिर वापस बंधन में आ गए। कुछ लोग इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं, भाई मुक्ति हमारा असली घर है, ये जो है ना घर, ये शरीर और घर, ये तो हमारे तात्कालिक हैं। तो यात्रा तो मूल घर हमारा मुक्ति था, मुक्ति से हम चले थे और वापस जब मुक्ति में पहुंच जाएंगे तो ये एक हमारा अयन पूरा होगा। वास्तविक घर हमारा मुक्ति है या ये बंधन वाला शरीर वाला है, ये दोनों में से कोई एक घर मानेंगे? बाकी ये संसार ही हमारा वास्तविक घर है या वो वास्तविक घर तो ये है, लेकिन थोड़ी देर घूमने के लिए वहां पर गए हैं मुक्ति में। हमारा घर तो जैसे तैसा है, लेकिन घूमने के लिए निकले तो बड़े फाइव स्टार होटल में ठहर रहे हैं और ऐसे ऐसे अच्छी जगह खा रहे हैं पी रहे हैं, समझे तय नहीं करते वो करके और वापस अपने उसी घर में आ गए। वही दो कमरे, वही पलंग और वही टूटी फूटी टेबल कुर्सी, वापस अपने उसी घर में आ गए। एक तो यह है कि हम बंधन में हैं, बंधन हमारा असली घर है, और मुक्ति में गए और वापस यहां पर आ गए। और दूसरा है कि मुक्ति ही हमारा असली घर है, इसलिए हमें वापस अपने घर पे पहुंचना है, अभी घर से भटक गए हैं हम। हाँ, कोई ऐसा कहेगा भी वास्तव में मुक्ति ही घर है, इसको घर मान करके वो बैठे हुए हो, और प्रवास गमन तो दुख के समान ही है। तो जो हमारा घर है वास्तविक वो तो वही है और ये तो प्रवास गमन है। तो खैर, यहां तो इन्होंने अयन की बात कही है, अर्थात मुक्ति से पुनरावृत्ति इस अयन शब्द से जानी जाती है। बोले अयन शब्द ही अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देता है कि मुक्ति से फिर से आएगा। अगर नहीं आता है तो, नहीं आता है तो स्थित नहीं होगा। अब इनको यूं क्यों कहना पड़ा? अगर यूं कहते कि मुक्ति से चले थे फिर मुक्ति में पहुंच गए तो बोले कि अयन पूरा हो गया बस। भाई अयन आप पूरा ही तो कर रहे हो, अयन का मतलब घूमना ही तो है, तो चक्र वहां पूरा हो गया, अब उससे फिर से लौट करके आ रहे हैं, वो अयन शब्द से सिद्ध नहीं कर सकते थे। कैसे करते? भाई अयन का मतलब है ना जहां से चले थे वहीं पहुंच जाना। तो अगर ये मुक्ति से चलवाते तो वापस मुक्ति में पहुंच गए, अयन पूरा हो गया, तो इससे ये थोड़ा सिद्ध होता है कि मुक्ति से वापस लौट करके आना है, ऐसा सिद्ध नहीं कर पाते ना। तो इसलिए शुरुआत कहां से करवाई? बंधन से। तो बंधन से मुक्ति में गए हैं और जब तक वापस बंधन में नहीं आएंगे तो अयन पूरा ही नहीं होगा। ऐसे ये अर्थानुसारी व्याख्या होती है कि कैसे हम अपने उसको अपना जो प्रयोजन है उसको पूरा करने के लिए, तो वितर्क खड़ा हो जाएगा अलग ढंग से व्याख्या कर दी, तो इसलिए ऐसे चक्र चलाया। तो अर्थात मुक्ति से पुनरावृत्ति इस अयन शब्द से जानी जाती है, न च पुनरावर्तते इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य अत्यंतिक मोक्ष में नहीं है, अपितु मुक्त हुए आत्मा की इसी सर्ग में पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें है। यहां पर जन्म मरण चल रहा है और फिर मुक्त हो गए और उससे वापस यहां पर लौट करके इस सत्र में, इस सृष्टि में, सर्ग में वो वापस नहीं आता है, यही तात्पर्य। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, छंदोग्य में स्पष्ट किया है, इस मानव आवर्त में फिर नहीं आता है। तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, यहां भी आयन में यही आयन गति विवक्षित है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। ओ सभी को साधारण वादा। ओके।